Zamanında ne güzeldi bu bahçeden kopanlar, yüzümde gülümseme bir başka dururdu o zamanlar. Ağrılar dünçtü içimde koşan çocuklar uslu. Misafirlere ne bereketli sofralar kurulurdu. Yaz uzundu eskiden, zamanında böyle kayıplar yoktu. Sevinçlerimiz gerçekti, gözyaşının ertesi umutlu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanda. Ailem çoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Ailem çoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Yazın bu kadar ağlamak yoktu. Zamanında İmserdik, hiç olmaz zannettik ayrılıklar. Gelip geçici ömür mücadele, büyürmüş bütün doğanlar. Yaşım küçükmüş, geleni gideni bükmüş evin. Çok olur halası dayısı, ama bir evin bir kızı hala benim. Yaz uzundu eskiden, zamanında böyle kayıplar yoktu. Sevinçlerimiz gerçekti, hüzünlerin ertesi umutlu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Ailem çoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Aile çoktu. Güzeldim ben o yazlar zamanında. Yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Aile çoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında. Yazın bu kadar Allah. yaşamak yoktu. Yazın bu kadar ağlamak yoktu.